sebi tvoj srce načinje, dok ti se telo ka meni naginje. I gotov sam da opet glupost napravim, a reši da se popravim. Šta mi to treba, šta će reći svet? Svi ovdje znaju da sam zauzet, al gotov sam da opet glupost napravim, ne mogu da se popravim. O, tvoja lepota boli, ajde leči me. O, još noćan slobodan sam, sutra ženim se. Ruzmarin već nosim na reveru, u džepu mi kurma da joj da. Na ruci sam što 5 minuta kasni, ako se kraj tebe uspava. Pogled mi tvoj srce načinje, iz iskustva znam to tako počinje. A kada nešto počnem ja ne prestajem i nikada se ne kajem. O, tvoja lepota boli, ajde leči me. O, još noćan slobodan sam, sutra ženim se. Ruzmarin već nosim na reveru, u džepu mi kurma da joj da. Na ruci sam što 5 minuta kasni, ako se kraj tebe uspava. Sad slobodan sam, sutra ženim se. Ruzmarin već nosim na reveru, u džepu mi kurma da joj da. Na ruci sam što 5 minuta kasni, ako se kraj tebe uspava. Ruzmarin već nosim na reveru,